Mondwe gouverneur ya Katanga Alingi bata yo sabalingana na boboto Mondwe gouverneur ya Katanga Alingi banana bakulutu na baba mama na batata Mondwe elombende mobali Alingi barisha na bapovre Azali na yeseka ka simple moko ja bongi boye na yeseka Alingi barisha na ba pauvre Bango yonso ndenge moko Tuna bato yo bayebiye Azali na yeseka ka simple Moko ja bongi boye na esika Moko ja bongi boye na esika Lolendo ezali te o na mulundwe Moko ja bongi boye na esika Mulundwe Eduardo Tata Moko ja bongi boye na esika